baba itwa bonse tu sante. Alleluia kya kine atwe ba a. Atwe baba itwa bonse tu sante. Alleluia. Alleluia kya kine. Baba iko bonse tu sante. Alleluia. Alleluia. Ya kine. Ya kine. We baba itwa bonse tu sante. Alleluia. Ya kine. Atwe baba itwa bonse tu sante. Alleluia. Ya kine. Baba iko bonse tu sante. Alleluia. Alleluia. Kya kine. Kya kine. Atwe ba a. Atwe baba iko bonse tu sante. Alleluia. Alleluia. Kya kine. Kya kine. Alleluia, kya kine. Atwe baba itwa bonse tu sante. Alleluia, kya kine. Atwe ba a. Atwe baba itwa bonse tu sante. Alleluia. Alleluia. Aleluya.